مدارج السالکین دریم جز دے او 450 سفرا پاگی کیوئی چی دا توحید دو قسم دی یو تا میرے کی گی توحید علمی خبری او دویم تا میرے کی گی توحید ارادی طلبی دا دو قسم دی یو توحید علمی خبری دے او یو توحید ارادی طلبی دے علمی خبری توحید دا اسماء و دا صفات و توی التے والنم توحید علمی خبری خیرے توحید دا اسماء و دا صفات و دا توحید علمی دے خبری دے عقیدے سر تعلق دے دویم قسم توحید ارادی طلبی دے اغیت توحید دا الوہیت وی رکی گی چسو غواڑے ندر رب العزت نہ بغواڑے دا دو قسموں نے ذکر کری دی دا دو قسموں نا ہو بہو شرع فقہ اکبر کے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ پلسم صفبہ نے ذکر کری دی علامہ ابن قیم دیر پخوا تیر شویرے عبارت ہو بہو اک کرے شپگت کر خیو شانو خیر دا مشران دا سے کل کل کی عبارت دا چارا واخ دی پلو ما اقتداء صراط المستقیم کے چکم عبارت تے یو پانا مستقل پہ اعلام الموقین کے دک شانتے نقل کرے دے اب یا رستم خلقو اعلام الموقعین اغا عبارتونا پخپل کتاب کے راکھ لی خورا خمسہ متحیرہ گونتا کہ پرون چی مونگ پینزہ سطوری ہوئے لو پیل خننس جوار الکننس واللیل دا عصعص و صبح دا تنفس اغا شانتے پریٹ پکی کی کل رستو مخ کی کل مخ کی رستو کی اشیق قیو شاندے نو ملا علی قاری رحم اللہ او ابن قیم رحم اللہ دوارا دا دو قسمون ذکر کری دی ادوارو دا ویلی دی القرآن کلہ فی التوحید چې دا ټول قرآن چې دی د دې خلاصه هغه توحید دی او رد شرک دی او دیم دا سي پریانون دک مطلب د دې غستون ولن نشرکا بربنا احد چې دا مونږ رب چې دی هغه یو دی او دا هغه سره به مونږ شریک نه غنو بل څوک دا د قرآن کریم هغه مطلب ته دی وجن اقتضاء الصراط المستقیم کې شیخ الاسلام لیکلی دی چې د سورت اخلاص خلاصه سره پدے کے بیان دا توحید دے او بیان دا اسماء و دا صفات دے دا اللہ دا یووالی او دا اللہ دا اسماء و دا صفات و مسئلہ دا پکیں او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خپل کتاب الفقہ الاکبر یا خپل کتاب یا دا اغا پا شاگرد ابو مطیع بلخی دا اغا پا روایت چے نقل لکھو لکا خبر دا اغا دی چے شروع کی ندا دے دے نکی اللہ واحد گویا مسئلہ دا توحید دا دیر اہم دا دا دی وجنا قرآن کریم چه ختمی ناغ پدے سر ختمی او صحیح حدیث کے راضی چه انہا لتعدلو سلس القرآن چه دار قرآن کریم درم برخرا زکا قرآن کے چه درم قاصد ذکر کی گی نیو اہم مقصد پاغے کے دا توحید مسئلہ دا دا روایت امام بخاری رحمہ اللہ ففضائل القرآن کے اگر آغست تیرے او امام مسلم خو باب نلے تڑلے بابونو خو نووی تڑلی دی خو روایاتو کی ترتیب داغا دے ناغا پا صلاة المسافرین کے دار آغست پرے دا دے مشران و محدثین و یعادتی باب او دا حدیث پا منس کے دیر باریک مناسبتی نا التے دا دے اغا فضیلتو ذکر کردے دے باقی دا دے بلوم یو فضیلت شتلے چے سوک دا 500 زلوی نا داغا گناہون و رب العزت معاف کی دا دا انس رضی اللہ تعالیٰ نو روایت تے اور بنگلو روایت ہم نے چھ بنگلے بولے جوڑی اور خلق دا فضیلت ذکر کی حکمونگا دا سے خبر ہو کچھ اغیر کی چھر دا روایت کمزور ہے اتا چھ ذکر کا ویدہ کا پدے کے رشدین دے اور پدے کے زبان دے اور کلاہما ضعیفانے دا دوارا ضعیف دی نو بس دغه پتی جوڑی کی کنا چکم خالص پتاوا کی دی چپ فضائل الاعمال کے خیر دکا کمزور ہے روایت راشی و باللہ التوفیق دا وسرم دی و باللہ التوفیق دا ولا اللہ توفیق ور کڑے چ دا مسئلے دا کشانتی ذکر کڑے دا کنی نے چالے چ توفیق نے ور کڑے پہ اعتراض کی تروزا پورے دا صورت نمونہ ڈیر زیاد تھی صورت نسبت ورتوں ہوئی صورت تفرید ورتوں ہوئی صورت تجرید ورتوں ہوئی سورت توحید ورتوں ہوئی سورت نجات ورتوں ہوئی سورت ولایت ورتوں ہوئی سورت معرفت ورتوں ہوئی امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے دانمون ذکر کری دی چانورم مفسرین ذکر کړی دی سورۃ الجمال ورتوم وی، سورۃ البراءت ورتوم وی، سورۃ اساس ورتوم وی، او سورۃ النور ورتوم وی. د ډیر اهمیت د وجه د نبی معمول دا صلی الله علیه وسلم چې هغه د سار په سنتو کې، د ماخام په سنتو کې، د وترو په دریو رکاتو کې، په آخري دوو رکاتونو کې، یو رکات کې قل یا ایها الکافرون، او په بل رکات کې قل هو الله احد لستو، او د طواف نه رستو چې کوم دوه رکات لري د نبی علیه السلام معمول پاغه کوم دار په صحیح روایت سره شیخ الاسلام نکله دي پتاوا کې چې د نبی علیه الصلاه والسلام طریقه بداوا چې قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد لستو داولی چې په دې دوه سورتو نه ډیر زورو اخاص کر سبا وخت کې او د ماخام وخت کې او د ماسختن وخت کې او د طواف نه پس وجدارا چې دې ته مقشقشتین وي چې مریض به الله خکی خو یو دا چې البراءت عن الشرك قل یا ایو الکافرون ابل په دې مسله توحید باندې کلکواله چې دا کله راشي دا ډیر نمونه چې دي نه کثرت الاسماء تدل على شرافه المسمى چې نمونه ډیر شو نو د مسمى اهمیت پیدا شه کنه چې وړوګه کتاب شپک پانی او ته نمونه ای نو اهمیت ولا سی واکې نو د دې صورت اهمیت ډیر زیات ده صورت اخلاص دغه وجه وجه د مونږ د مشرانو استادانو عالمانو چې کله به ماشومان ته مونږ خو نو دا به وته وي چې قل هو الله احد پکې وای دا مطلب دا غی نو چې بل صورت بیا له خیره سره تر اتیو کالو پورې چې ځنه کوي دې مطلب نو چې اوس خلک وی چې مونږ د مشرانو ویری دي چې یو ډکی یو تشی تش هغه ته وی چې دا صورت پکې نی او ډک هغه ته وی چې دا صورت پکې یی د صورت خبره نه ده دا خو یو وړوکې مختصر صورت د الفاظ په اعتبار سره جامعیت پکې زیاتو نتلا د وو کالو یی نت نور نشي یادول نه دا د ډیر دې کې اهمیت ته چې سپر وسره لګې دا یو کال شوې نه بیا هم قل والله احد قل والله احد یا مسلمان ای دا جان نصر الله نه خطر دغه دې پور زدک کنه دا لم تر کیف نه تر دغه دې پور خو زدک څه خو کا رسول سورتونو خو یاد کا د سورت په شان نزول کې بعد مفسرین د دې ذکر کی چې عامر بن توفیل لاغلو او اربد راغلو اربد بن ربیعه وز دار چې دا صورت مکی صورت ته لیکن دا خو ثابت تا چې عامر راغله د خو په مدینه منوره کې راغله دي په مکه مکرمه کې نه اسماء الرجال کتابونو کې راځي د فتح مکه نه رستو عامر راغې او مدینه ته راغې نبی علیه السلام ته وی چې زه تا منم چې ته پیغمبر خو دوه شرطونه لګوم صرف هغه ته وایا ویو شردار دې په دې مدینه کې کجوري ډېری کیږي دما کجوري ډېری خوږي دي نیمه کجوري به مال راکې کله چې کجوري کیږي کنه نیمه کجوري او پکې زمایي اځم دا چلار خیر را پیخي او ګټر دنیا نه لاړې کنه نو تا پسې به دما نمبر بل چاله به غره نمبر نه ورکې مشری به دمایي کدا دغه خبرې یې کنه نو په دې جماعت کې یما ا کنه نی نو بس بیا پکې نیم یو مشری غواړم بس کته زمون مشره وس خو کته لړې نه مشر بځېما کماته چا مشر اونوي نه د پکې نه ما اځم غوټی نیمه کجوري و مال راکېنو او دا شیخ الاسلام پتاوه کې په تحقیق کې محققوم لیکلی دا خبره چې دا دو مطالبه کړو نبی علی السلام ته چې په دې کې خدا شي نه سودا خونه ده دا خو بس ایمان تراشه مسلمان چې کم حد ابستاره پارومي هغه مر اور شو لاړ روان شو د دې نجد لغاړ نه راغلو نو چې تن په لاره کې مړ شو کور ته مون رسیدو لکه یو سه دون زیاتو او عمل هم ډیر زیاتو لکه پیغمبر و مړ کیږي رستو بیا زو مشرکې غما او هر کال با کجور خرما ایر سو عملو لیکن جوړه ته داشوا چې یو هو بډا کمزورې نو بس لحال تنو رسیدره چې په دې لاره لار باندې مړ شو نو سو خدا ذکر کی خو خدار چې بس د نبی علیه السلام نه تاسو شوی دی چې ته کم ذات ته دعوت ورکې ډېر ګستاخ خلکو وهم یجادلون فی اللہ التو مفسرین لکلی دی چچا جگڑا کڑی دا صورت رات تے تندر پہ پریو تیرے یر دا رب دا وسپنے نہ جوڑ دے کد لرگی نہ جوڑ دے او کنا دا سپینو دے او کنا دا سرو زرو دے ولی داغی بوتانم دا کشانتیو کنا ناغی العیاذ باللہ داوی چی داوام دا کشانتی چلی نو یا بر سرو یا بر سپینو یا بر سی یا بر سی نا اغا وقت دا صورت چکم دے نادل شوی دے پدے کے چا داوی دی چی وی چی نسب دا رب بیان کا واقعہ کے راجی خلق ذکر کیوں مو خوز یا نوی تحقیق شوی دے دا کتاب نن دے المجموعہ پہی کی رکلی دی چی دا غا روایت ٹک نہ رے آج کم ذکر کی چی نسب دا رب بیان کا سف لنا ربک نسب بیان کا دا ربک دا غا روایت چی دے اگا ٹک نہ رے بہرحال دا رب معرفت پدی صورت کے رب العزت ذکر کی اول نبی علیہ السلام توی چی قل تورتو وای اسے بہم پیغمبر وی بلغ ما انزل الیک اچلاوات قلو وی نبی آخو بخام خواد نبی فرضی چی دا کم توحید دا وجنا تال رب العزت فتح درک رہ دا جا نصر اللہ استاد دشمن رب العزت بیان تباکو اس دغ مسئلہ چی دا اغبا دیر کلو او خپ وضاحت سرا تا بیانے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلم لا الہ الا اللہ وحدہ صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وعظم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ سورۃ کافرون صدق اللہ وعدہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس وعظم الاحزاب وحدہ تبت یدا ابی لہب او وجد اول کی ویلو لا الہ الا اللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله پیدائش رستو خبر از دکوله یو روایت کرا دی چې نبی علیہ السلام الله اکبر اول ویل دي او بعد مفسرین ذکر کی محدثین او مورخین چې اول لا الہ الا اللہ ویل دي او کله چې د دنیا نه رخصتې دو نبی ویل دي لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات دا مونږ ته چل خیچ دې سړی خو یو خبر اینو بس پیغمبر خبر او کړلا آغا اول کې ته خبر او نه تر اخره هغه خبره چلو لیدا چې د دنیا نه ته نو مې ویچ لا اله الا الله هو الله احد دا وته وایا چې دک الله چې دې نو دې یو دې سپکه اغه دې چې اغه ته دهریان وی لیکيږي اغی اللہ نمانی اغی وی وما یهلکنا الا الدہر چی زمانہ پا منکی دا انقلاب راولی فاغی باندے ردو کو چی ہوا شتا دے او اللہ دے مادہ ندا پلس شے ندے چی دا ای کمی خبری دی اغتا اللہ وی لکی گی ذات واجب الوجود الہ و اللہ المستجمع لجمیع صفات الکمال امام راضی دی کی دا سے ٹکے دے کار ٹکے تے لرکے نو بیاوم کیمتی دے الہم لہوہم او ہوہم اللہ اغا اللہ دے فلاسفہ پکے راوتی ہوں اغیوی عقل فعال ورطوی لکی گی اغی باندے مرادو شو چنا اللہ ورطوی لکی گی سنویو پکے اغیوی لچن دو دی قال اللہ لا تتخذو الہین اسنینے نو پائی ارادو کو احدو نو اہلی کتابو پکے پائی ارادو کو لم یلد ولم یولدو عام مشرکانو پکے پائی ارادو کو ولم یکل لہو کفوان احدو نو سونا چکم باطل ڈلے وے پاگے ٹول ڈلو باندے پا دے صورت کے اغرد دے چکل ہو اللہ احد اللہ السمد احدو اغا ذات چپا اس اعتبار سرا تقسیم نہ قبلی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تفسیر عزیزی کی لکھی احد آن استو کہ اصلا انقسام درو جائز نمی شوا دو چپا اس طریقے سرا طریقونا پاک تقسیم اغا نشیرات لے اغا تا احد بھی لکھی گی او کل قرآن وحدہو ذکر کی او کل احد ذکر کی ذالکم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قالوا آمنا بالله وحده وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وإذا ذكر الله وحده دغه وحده سره د دې بس نه لګیدل نه دي احدیت سره نه لګیدل الله یې منو خدا احدیت په صفته نه منو وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون هم مشركون جمله اسميه ذکر کړی دا او ما يؤمن جمله فعليه ذکر کړی دا غ په تجدد او دوس باندې دلالت کی دا بس ایمانی کلا اقوا کلا دیخوا یو قسم منا بل قسم ممنا بس دې سره سره وهم مشركون دوام او استمرار د دې چې مشرکان او تبیر دي. حافظ ابن کثیر سورۃ النحل کے دا واقعہ ذکر کرے دا وقلبه مطمئن بالایمان دا دغه آیت پر تشریح کے چې بلال رضی اللہ تعالی عنہ به سملو او گٹے وے پر پاس ہے خوی او خپید به ولا پڑے چولے اور اخ کبے پگر میں کی اگر نور خبر کولے نشوی بلال رضی اللہ تعالی عنہ خو سوچ یو که چه یو خبره چه ده خلین رو باسم لگ پا زور بانده او دی پی خپکی گی ندا بیوی احد احد احد دو بلال رضی اللہ تعالی عنہ حافظ ابن کثیر و سر دا خبره ذکر کرده چه و تا بیویم کم ما تا دا پتوی چه پا بل خبره تاس سو دین اگر چکی بمیوی خو دیر غصه که گی پا دی بانده چه احدون دا خو دغه صحابه و دایی قربانه وی چه دا دین مونتا دا رسیدو کنی که مونتا چاو ویلو یو خان استرګې رو باسلی چې لکه تاوی دي چې خدای یو دی دی بوتي قسم په خدای کچ ماوی دي سما سکار دې زړه خلکو کې نیمه چې زه یې مچ الله یو دی دا کار دنو کومه ستاسو خیال دی هغه چې وته بس دک ماو په کنه بس ما ستاسو خبره یو شو دا دي صحابه ډیر کلک خلکو دنیا را سے خلق نو لیدلې اقبال داغي تعریف کوي چې زه تا ته سو ام چې دا څنګه جهانگیرو جهاندارو جهان بانو جهان آرا دنیا کے گردی دلی دی جهان دی دلی او دنیا کے دین خور کڑے دے او خپل خبری را چرتن ندی رست شوی ندغ خبری بے کولا احد احد اللہ السمد سمدو ملا علی قاری رحمه اللہ مرقات کے یولسم جل کے دو سمد مانا کی او دار آغای او بل کتاب دی الحرز السمین شرح دا الحسن الحسین آغای کم دا مانا کی چه لند دا چه طول خلق آغا تا محتاجی او آغا اچاتا نی محتاج آغا تا اصمد وی لکی گی آغا بانے افتون نرازی آغا بانے مشکلات نرازی آغا خپل نخری نور لور کی یطعمو ولا یطعم انبیاء علیہ السلام بانے مشکلات را غلی دی نہ چی بان خپل مشکلات راضی نو مشکل کو شانشی جوڑے دے او بیا چمانی کڑی دی لکہ حافظ ابن کثیرم چې اغه سردار چې داغه نه اخوا سرداری نی اغه حلم چې داغه نه اخوا حلم نی اغه عظمت چې داغه نه اخوا عظمت نی خو لیکن تفسیر خازن کری چې راټول خبره بس راجمه کا او جامعیت چې ذکر کے ناغه پر الصمد کے موجود دے الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نو د د مشرشتا نو د د کشرشتا او نو د سره امزولشتا د درو آیاتونو کې دا خبره ده لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او دا خبره ده چې سورته بنی اسرائیل په اخر کې هم کړی ده الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا عدلته هم ذکر وکړو لم یلد ولم یولد کذب ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمنی ولم یکن له ذلك حدیث قدسی دے نو پائے کہ دے ذکر کڑے دے چھ سوک وچ اتخذ اللہ ولدا دا ڈیرا گندا کی درا مصنف دے ابن ابی شیبہ پدیار لسم جس کے دا فسنت سر خبر ذکر کڑے دا چھ پخا پدے ونو کے ازغینو چھ کلا دا عقیدہ خلق شروع کڑے چھ اتخذ اللہ ولدا تے پوجے سر دا ازغی پیدا شو تا غٹ گناہ پوجہ سارا غٹ مصیبت پیدا کی گی ولم یکن لو کفوان کفوان مطلب سیالو دے چوے امام راضی ان نتیجہ تو بعد الدلیل تا دلائل نرس تو یو نتیجہ شولا چو ولم یکن لو کفوان احد بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتوام هو الله دكا الله ديم احد يوديم الله الصمد الله به حاجت دي لم يلد ولم يولد ندن سو پیدا دي ندير چار پیدا شوي دي ولم يكن له كفوا احد او نشت د سرسيال يوتنهما سورة الفلق او سورة الناس دوار پا یو مضمون چلیگی انسان لا الله یو بدن بل روح ور کرده دا دوار دیل ور کرده چی دی بل دین کار کی که بدن بانی آفات رازی نزک خنده دی چی بدن خراب شی نزد دین کار دی چی کوله روح نقصانی شی نبیا روحانی نقصان دی عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ اغا داو فرمائل چیزو کو جوان دا دید پار غوار ما چیزو پا که دا سنت اشاعتو کما و دا بدعت ردو کما اگر دانین بیاړو ضرورت نشته د ماده ژوند امام زحاق قول مفسرین نقل کی چې غویلو کدا قران او د قران او د دین خدمت نه وی لسرنی انا کونه مریضه زه په دې خوشاله وی چې نا جوړ وی زه خو صحتوم دی لغواړم د بدن طاقتوم دی لغواړم روحانی طاقتوم دی لغواړم نو د بدن مزرات به ذکر کی او بیا به د روح یو مزرات چې انتهایی خطرناک دی په آخري صورت کې هغه ذکر کی چې د دې خزانه مخکنه داغه لګ حفاظت شي دا یو باسته چې دا سورۃ الفلق او یا دا سورۃ الناس مکی سورتونه دي او کدا مدنی سورتونه دي دلته کو زمونږ په دې نسخو کې مکیۃن مکیۃن دي او ډېر په خاچ کم قرانونه چاپ شوی دي نه پاغه کې مدنیۃن پکشتره چې دا مدنی سورتونه دي مسلم شریف کې پا اغذے کے چھے دا معوضتین و فضیلت ذکر کی دا عقبہ بن عامر روایت تے چھے دا سی سورتنا پیغمبر علیہ السلام وے پا ما باننے ننش پا نازل شو چیڑو راغل انو ڈیر خوش آلو عقبہ ابن عامر چھے روایت کی نی خبر دا مدینے دا تا دا غی روایت نا معلومی گی دا مسلم دا روایت نا معلومی گی لنڈا دا چھے خبر دا مدینے دا مدنی سورت تے او سیوتی رہ مولا ادخان کے پلسم صفہ باندے اغه د علی کړي دي چې دا مدنی سورتونه دي او به لګ په 14 صفه باندې په دې مسله لګ باس کړي دي چې اختلاف پکې دي خو المختار انهما مدنیتان لانهما نزلتا فی قصه سحر لبید بن العصم غره خبره دار چې دا دواړه سورتونه په مدینه کې نازل شوي دي وجدار چې په دې کې جادو کې سره نو چې د جادو کی سره پکې نو دا په مدینه کې شوې ده ته دیو جن دا صورت چې ده نو دا مدنی صورت ده المختار دا خبره کړې ده او دا خبره د نواب صدیق حسن خان غیر مقلد ده دا غډیر کتابونه دي هغه لیکلي دي د ما په کتابونو کې خولي کتاب پکې یو کتاب د افاده الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ آ کتاب پا پارسے کرے نو صفہ 80 منسر جکم نسخر دا آگے صفہ 80 دے نواب سیب لکی دامخ کے وہ دا غریبانانو خبرے دا نوابانو غب امدہ سی دی نواب سیب لکی پدغ کتاب کے افادت شیوخ پی مقدار ناسخ والمنسوخ تا شیوخ افادت چی دا تا کمشوی دا نائے کے دالی کلی دی چی سورة الفلق مکی استا سورة فلق دا مکی سورت تے دا قول لے دا حسن و دا اکرمہ او دا قول لے دا عطا و دا جابر او و مدنی استو دویم قول دارے چی دا مدنی دے در یکی از دو قول ابن عباس و قتادہ گویا دے ترجیح دے لے ورکی چی دا سورة فلق مکی سورت تے بیا موسوع رد شیخ المنحج طالبان پہ پوشو نداغه پینزیشتم سپره اغا یو پرس جو کرده ده چه مکی صورتو نه کم کم دی نپاغه که اول نمبر صورت فلق ده مکی صورتو نه که اول نمبر چه ایدی کل ده ناغه صورت فلق لا اول نمبر ور کرده ده او بیا دو سفی رستو اختلاف الاقوال یه ذکر کرده ده چه پده که لگ اختلاف شتره خلقا دا وایو چې مکی صورت شو او واقعې چې کوم در جادو هغه په دې کې ذکر دا نیا بداوې چې دا صورت په مکه او په مدینه دواړو کې نازل شوې ده چې ست دلیل ویل کیږي او پاغه دا خبره ثابت شو نه خبره خلاص شو او چې ست دلیل ویل کیږي چې پایه کې دا ویری دي چې قل اعوذ برب الفلق مکه کې هم نازل شوې ده او دا په مدینه منوره کې هم نازل شوې ده لکه مار مسلم روایت ذکر کړي ته دلیل ویل کیږي دغه شان ته چا دا خبره ذکر کړله نو بیا هم خبره نشته اګه چا پکې دا و چې دا سلورم نمبر آیت صرف من شر نه پاسات په العقد دا په مدینه کې نازل شوې ده او دا نور په مکه کې دي تطبیق کی کنه او دلیل سره نو اوم څه خبره نشته او کدا نه دا یو خبره وایي چې وضاحت کې د مدینه خبره ده او صورت د مکه ده نه دې کې به یو فیصله کول غواړي یا به بر مدنی صورت وته لیکل غواړي او یا به دا واقعه د مکی جوړول غواړي دې کارونه کوي یو کار کول غواړي نه الاغه به دا خبره اوس دار چې دا واقعه کله شوې ده جادو دا واقعه د جادو واقعه چې را د دې په اړه کې محققین دا وی چې دا د هجرت په ووم کال باندې شوې ده چې کله خیبر فتح شو نو هغه وخت کې يهوديان ډېر زیات غوسه شو دی راغل لبید لا غټ جادوګر يهودي او ویل چې د دنه خون خلاص کا د دې پیغمبر نه ډېر تنګړیو نو دې غټ جادوګر ځان سره خزم ملګری کړي ځکه قران دلته ان فاسات وي خزم ځان سره ملګری کړي دي او دا ټول مفسرین لیکي چې خزم ځان سره ملګری کړي دي خو طبقات د ابن سعد کې دادي چې لونم ځان سره ملګری کړی دي او تفسیر کشف الرحمن کې دا دي چې ماشوم يهودي و سره خدمت کو ناغه په وی د نبی علی صلاتو والسلام ویختو او منګز وغیرہ دارا پټکا او مونږ لیرا کا مطلب دا شو چې د يهودیانو بچیم غټ حرامي دي او د يهودیانو لونه او د يهودیانو خويندې او خپل يهودي د دې کار هغه وخت کې د پیغمبر د ذات پاک سره دښمنی و او د نبی دین سره د دې دښمنی ده نه لګي و سره يهودي چاته وي ټونی ته وي اوس یې نوم ټونی دی ټونی بلیر ورته وي دا يهودي دی نو د داسې کسانو بوش ملګری دی د دې کسانو د دین سره د پخوان نه لګی دا د نبی سره نه لګی دا اوس یې د نبی هغه طریقو سره او دینوالو سره هغه سره کم دین نه لګی ولیکن بل طرف تم لگے برت پکار دے کنا چھ دے غاڑے تے مسلمانانو بچی سکی تش منڈے اٹانگرے روڑل کورنتا بلی سن کڑل او د مسلمانانو لونا سکی اگے پسکول کے پ غرونو کے نوکرانی دی ای آواز اوسی او بجٹ کے والا پینام کے زر روپے دے حکومت سیوا کڑی چخکل کار کرے وقرن فی بیوت کننا دا غیات بانے عمل براشی دیکھوا اس قسم لا اسلام طرف تا توجہ نشتا نہ دا مسلمان بچی نہ دا مسلمان سڑی نہ دا مسلمان دا خور نہ دا مسلمان دا خزی او آخوا کور پسارا لگی آجی باطل والا دونوں کوششوں نے کی او مسلمان او دا پروت تے دے با علاقے خبری گی چے پا دا بانے راشی دے نہ دا سونامی طوفان نہ متاثر کی گی اگو باوی پچا براغری انا په زلزلہ باندې متاثر کیږي او بالا کوټ کې راغلی و د د کوټ ته بچو ا د کوټ ته بچو دا و چې ډیر ونی سي کنه نو هغه وخت به پوښی چې دا سکی کنه يهوديانو ګورای دا سکی او دا تفسیر جمل کې دي چې لبی دوم وې چې دا کار دنو کومه لیکن درې دیناره ولا ورکړل نو دا درې دیناره چې وته ملو شنه هغه زوار دینار لو خلک کر سکی کنه دینار خو یو زبردست شعر پیسې دیدو داشه شروع کو طبقات د ابن سعد کې یو واقعه ده هغه وی امام زین العابدین رحمه الله اهل بیت کې ډېر لوی امام تر شوی دی زیاد باچا وی چې دې کمزې کې نه رہے والے چې سر ته کټ کما کټ مجاهد هو دې دما دشمن دی ناګه چې یو کور کې پناه واغست نا کور والا خو ناګه بوله چې ډوډې چې خو بیا وایا نه خو ډوډې والا ورکولا او لکه دوبو تنظیم والا کو اغه ډیر خوشاله او هغه سړی چې به کار لته نو دا اول نه وزيات تو درې دنو به جوړل یې نور واسمنشته خو بس دا ڈوڑے در در کوما خدمت دل کوما پٹ کڑے میں اچا تال نو ما اچرا بغن اول بدل راغ چی امام سے سال لے چت زیاد دا اعلانو کا کچت امام زین العابدین پیدا شو نہ در سو درہم بول اور کوما نہ دغ سڑے چی سار راغ چی جڑ لے ناغ سرا پڑی ہو مضبوط مضبوط ہو او باڑ گول ہوا سرا ادا سکے امام سے بتوے پتا تڑما وسلا وی زیاد لگے نہ بوزما ابھی چتا بجڑ لو بھی کو پیسے نہ بھی ماں بجڑ لو اس گدرے سوا بکے راگلی دی نہ جدا راشی نو نہ چی گی تڑ لے بو تو زیاد لا دے پیسو التے اور رسو ناگو کمو کا جی سر کٹ زینب ال تک پپو ایرا رضی اللہ عنہ اگر آس تو آگے چگے کڑے چھ مکوا ظلمون زیاد دا سے مکوا نہ بہر آل اگر بیا پری خود نہ دیکھو آخو دریوی آخو دری سو تا دے پوجہ سر ٹول شے اران دینو نہ دا جادوی پا نبی علیہ السلام و سلام بانے اوکو حافظ ابن حجر لکلی دی فتح الباری کے پدے دیکھے شمع نہ در آب ممبتی دے را جمع کڑے وے او دا نبی شکلے جو کڑو او پائے کے ستنے ور ٹنبلے وے او دا نبی علیہ السلام وخت مبارک پکی گئے او ما تا منگز و پائے کی ایخ ہو او بیر زروان اگے کے ورمنڈل اخ کتا او لوری پکی خزر آیا لور دے کے لگ شکیما اگے پکی دا ہوئے کہ یر دا پیغمبری کنن اس دے و تخپل اللال ہوئی چلے سرمونگا سنگ چلو کو او دا اگے اثر دا دین پا کارونو بانے نور آگلے دا دا بشری صفاتون یو خبر دا جادو پہ اثر کی تب پہ راضی نبی بھی پما دا سے تب راضی لگا پدے نور و دو کسانو چی تب راضی نہ دماغ تب دے دو کسانو چی تب امر برابر دے ڈیر تیز تب لوگ پہ راضی خندق کے چی دا نور یو گٹا ودا نبی علیہ السلام دوا گٹ تڑ لے ویدانتا موسیٰ علیہ السلام یخیلو الیہ من سحرہم انا تسعا دا بشری خبری دی کنا نہ دا سے قسم لا آثار دا دنیا کورتا تلے نیم تلے وغیرہ دا دین خبر پائے کہ نوا لیکن چه سوک جادو نمانی دا سے پکیمش تکنا اگی جادو نمانی یاو دے دا غنم دے محمد عبدہو اور دا غا تفسیر دے المنار نا پائے کہ اگر دا لکلی ری چه دا جادو مادو نو دے دے کہ مجازی مانا واخلا المرادو انم مامونا المقطعون لروابط الالفت چه کم مینا محبت کٹکی شغل شغلی کون کی خلق ہو جیم لکے ہو قسم لجدائی راولی داتے نا مراد تھی او حدیث تے دا بخاری پا دیکھے چھے دو ملائک رال او تپو سے دے او بل نکو دتے او رولا ما بال الرجل تا سڑی سا حال لے تا ملائک سا کی در چھے سڑے رے نور نرے ما بال الرجل تا سڑی سا حال لے نا بل وطوے قط یا بل وطوے سکو بویل غواری یا بل یا بلے بیا با اعتراض داری چی مدکر مونس ہو ملک ہوتا وی چی ابل طرف تا ملک ہو قد توبا جادو پیشوی دے چا کڑے دے لبیت کڑے دے در انٹروی یوش کلو نبی پوش ہو نبی علیہ السلام سکسان مقرر کلو تا جماعت تشکیلو شو چی زان نسوائے چل دغا دے پیغمبر نو خبر چی پما باندے کوڑی شوی دی او دے غاڑے تا سوک دے اگوی ما تا پتا را چه پچا کوڑی شوی دے کم دے که تاویز پروت تے ما تا پتا را پیتا با ویلی کن دی کلا کر یو تا ہووی دگا دے که خخ کا نو بل چی راشی نا اگوی چادر بانے کڑی دی دگا دے که پروت تے وی کنا دوالا غالا بانے کار کی دے یو نوم والا بل نوم دن پا دے کدی که یو تنو خواوس مر لے اگو دمو نا چولا چا بولا پیسے میں سے ور کر لے نا غستلی بے اگر چا بور نکڑے نا غختلی بے نا چته یو خون دغه سړی راغلو نه یودبتنه وسره ناستو ناغه سړی ته وی چې یاره دا سړی ورادي دم باچې خو ګر چې دله پیسې ورکه کنه نو ډېر سخه پکې اسنه چې جیب تلاس کې یاوت ساتو کې دا مې رواني بکې هغه یې ډېر خره ما خو یې څه مدد به سره کوم خو چې غب کې خپکېږي نه پرې دا وای نو چې دم یې چولې دې سړی تلې دې بیا دې بل ته وی رډر به غیرت او خاطر پیسې دلم در نه کړل نو جوړ ور پسې شروع شي یاره دنه خو دې شابل به غیرت نشته رې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا پتہ نشتا چیسے چل شوے دے دا غوتے بیا دم مو کو جبریل چکم کلمات کھولی دی بسم اللہ ارقی کام ابن کثیر دم ذکر کرے دلتا دمون صحیح دمونشتا دم درود شتا صحیح دم درود چکم قرآن سنت کے راغری اسماء و صفات بسم اللہ ارقی کا من کل دائن یوزی کا من شر کل حاسد و عین اللہ یشفیک دادا میں پوا چھو او دا سورتون راغ للو نا اغا اثر ختم شو اس چکم کسان دا نمانی لکه یو تن دی اغدا نمانی و سم سب دی مسلمین کسا کسان دی پخامو او چه چاو پخا نمان اغبا دانتا حق گووی دا ای خلاف یو کتاب اغدا حبیب الرحمن اعظمی سی با اغا شایع شوی دی او چه چا دا نمان اغا کتاب چه دی نسنا اللہ سی با غیر مکلل اغا شایع کرده خپل پریس کے چه بخاری پا حدیث رد کرده اغا ویزد دی اریان کرده ما چه قرآن کے راضی چه دا کافران وی یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اور بخاری پا حدیث کے راضی چه جادو پا کشوے دے جادو پا کشوے دے نو منگا دا قرآن و منو کا منگا دا حدیث و منو نو قرآن باغستل غواری حالانکہ سڑے پا دے کا مکل لے چه دوارا پا خپل خپل زیادی چه کم دینو ٹک خبری دین لکہ وطن ناشی حدیث کے دا راضی و فقہ کے دائی منگ دا نوائیو چه منگ دا دے امتی دا دے فقی خبرہ اگر پیغمبر خبر سره چکم دینے یو دے کو دا نوائیو خستاد دے ذین مطابق خبر کو چه تا پا دے پوشوین دے دا فقی خبرہ کے او دے حدیث کے دا سر نا تعارض نشتا دا دوارا خبر پا خپل خپل زیادی تو ال تا چوی قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا دا خو مکی صورتوں کی وی دو دا راغلے دے دوارا مکی صورتوں نے دی یا کافرون دی یا ظالمون دی چی داوی چی ان تتبعون الا رجلا مسحورا نو نلس کال رستو پا نبی بانے جادو شویر دی مخی ولی وی کنا جیتا علم غیب ہو چی وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا دا خو ماویلے چی دو وم کال خبر دا او دیار لس کال نبی علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کی ترکلی دیو پا آغا دے کہ دا آیت راغلے دے خو معلوم دا شو چی دا مطلب نرے آل تر مسحورہ مانا چی لیونے کڑے شویر پا جادو بانے لیونے یہ وطوی قرآن دے پا دینو ایمان تا بے نعمت ربک بے مجنون ویقولون انہو لمجنون او اریو پیغمبر چی راغلے دے ما تل لذین من قبل من رسول اللہ قالو ساحر او مجنون نو صورت کے بعد بدن مزرات ذکر کی اگر کم کم سی زن دی یو ختیار دا اور دریم جادو دے اور دریم حسد دے خلق ترتیب بدل لے دے جادو دائے پا معرفے سر ذکر کردے دا النفاسات ادا نور دو خبرے پا نکرے سر ذکر کردے دے غاسقین حاسدین دے مدا چے غاسقین او حاسدین سر قید لگو لے دے یو سر غاسقین اذا وقبا او حاسدین سر اذا حسدا او نفاسات سر فلوقت قید خوشتا خوب بل قید اگا چے کم دے نشتا وجہ دارا چے تیار چے دا چ کل خورشی نہ پدے کے لگ نقصانات ہی او حسدی چ حسد خکار کی نہ بیا پک نقصانات ہی او نفس جادو چ دے کا ار رنگ گئی نہ پدے کے چکم دینو نقصان دے او نقصان دے او بل دا چ ال تخز معلوم وے کنا او سڑی معلوم ان نفوس النفاسات شو سڑی خد او پکے دوار چ کم دینا راشی نہ خاص طور بان معلوم او ال تم یو مانا دار من شر نفاسات پہ لقد اسی مانا دار اسے دا یو مانا بعد خلق کو کڑے دا پروپیگنڈا کول پا مجلسونو کے ومن شدیش دم مستقل شر دے او چا دا مانا کڑے دا چی دا خضو دا شرنا دم مستقل شر دے خدا کو جزیات تھی ٹک در آئیخ پل شرش ترے یسرعن زلوب بے حتی لا حراک بہم وہن اضعف اللہ ارکانا اخیار سڑے بھئی اخض برا ورزوری خدا بوتوی دا سے دا سے چی سو تووی نو کورو نظر خود دلا سوران شوی دی دا کا پاکی جدا لکا مانا ندا کوئی اشاراتو پا درجہ کی دی اول اللہ رضی ذکر کی چی رب الفلق زیما ان اللہ فالق الحب والنوا نبیارو سوال تا جزیات ذکر کی چی دا حب نمی سپیدا کردی دی دا نوا نمی سپیدا کردی دی پر پسی اگر دورو کو پائے بانے لگی دی دی دانا رب العزت چی علی کرم اللہ وجہو نتا پوستیو اور امام بخاری روایت ذکر کی کتاب العلم کے شتاس طرح سے خصوصی علم شتن وطیوے والذی فلق الحبتا وبرعن نسمتا فلق الحبتا اگا ذات چی دانش لی اگا ذات چی اڈو کے اوچ ہوئی اوچی او داغه نه کجور روزی بوټه روزی اغه ذات چې د رحم نه بچی رو باسی اغه ذات چې د اوبونه د دې بر وریزونه د وریزونه باران شروع کی فطر الودق یخرج من خلاله دغ رب الفلق من شر ما خلق دلته د الله رب العزت صفاتو کې یو صفت ذکر کړی دی رب الفلق ځکه مسله د بدن ده دا دون خاص خبر نه ده او رستنه خبره ډیر خطرناک ده د روح سره تعلق ساتي ندرې صفات به ذکر کی دی رب الناس ملک الناس الہ الناس ابو حیان تفسیر بحر المحیط من شر ما خلق دا هر څه خپل شر ده ما خلق عام ده د عبادت شر شتره عبادت بکې شر شتا ریا یار دل عبادت کو مچ خلق میں ہوئی نہیں دا عبادت نہ شرا شر شو د ایمان شرشتا منافقت ہو زکا تفسیر ابن کثیر فسورۃ لقمان کے د یونس بن عبید قول نقل کڑے رے چ موحد بچر تا منافق نہیں توحید و نفاق دا دوڑ مانے تل جمع دی نہ د ایمان شرشتا کنا اگے تو منافقت وی لکھی گی دا سے دولیا و مجلس تا چه نزه نشری بدن جوڑی گی اگا وقت که انبیاء و دائی مجلس تا چه سوکنت للو نو شری تا جوڑ شوی دی شریان تا جوڑ شوی دی شر الخیر تاخیره و شر العمل صالح تقصیره دام دا خیر شر دا چه رستو بشی چه دا خیر کاری لکه دا کارو کا سبا بشی بلو رز بشی بلو رز بشی کار نتنی که ره خوزر کوانو شر الخير تاخيره وشر العمل الصالح تقصيره اب بیا چ عمل صالح کے غلغ کمی پکراولے افراد تفرید پکو کے من شر ما خلقا درے کس مخلقی مخلوقات درے کس مری تش خیر دے پکے یا خیر غالب دے لار دا خیر دا خیر پہ غالب ہو دا انبیاء علیہ السلام دا پار تش خیر خیر کے دل ثابت تھی او غید لار چ دن تا تش دا خیر دا دا قرآن تش دا خیر کتاب دے خیرکم من تعلم القرآن فعلمه دے امت کے تش خیریت تے کنتم خیر امت اخرجت للناس و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا خیرا او چا باندے خیر غالب دے تک دا راشی پکے خو خیر غالب دے لکا صحابہ کرام تابعین آئمہ مجتہدین محدثین اولیاء کرام دی باند خیر غالب دے اور دی پر طریقوں کے خیر غالب دے کلا کلا یو خبر نیمو پک راضی او خیر غالب یو قسم دا دین کے سم اگر چ تش شر دے پکے یا پہ شر غالب دے چ تش شر دے اگر شیطان وی لکھی گی اور قرآن خیر محض دے دیتا نے نپری دی پیدا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم یا پہ شر غالب دے شر چ پہ غالبی ناغ سوک دی فاسقان دی فاجران دی تا دین دشمنان دی تاغی غطریکی دی درم بعض شی چال خیر شی چال شر شی لکم مال و عهده تا دوسی زنا انما اموالکم و اولادکم فتنه فلا تعجب کا اموالهم ولا اولادهم انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا تا چال پارا مال خیر دے چال شر دے چال اولاد خیر دے چال شر دے چال باچائی خیر دا چال شر چالا وزارت خیر دے چالا شر سوک وزارت نے چیز غم علی سنگری ہوئی بدماشی کی غنڈگردی کی اسوک از غم علی شی نہ بعد سیزون چالا خیر شو اور چالا شر من شر ما خلق دے تعمیم کو بیوی و من شر غاسق ندا و قبدہ تخصیص بعد تعمیم دے اور خیر کی ختمی ہے دا صورت چی ختمی نوی و من شر حاسد نو اذا حسدو حسد ستوی چه سڑے دا غواڑی چه دے بل سرکم نعمت تے دا دنے لرکے مالے کا راکے و کنا راکے خورا دنے لرکے اکا داوی کنا چه یا اللہ دسر چکم نعمت تے نہ دسر دیی خو مالے امراکے نہ دیتا سیالی وی لکی کی غیبتا چه دا سکوندہ کے نیک کارزو مکمہ دسر دیو می دغا بیا جائزو حسد چی سوک چاہ سرکی خو سب اوسر ای کنا اللہ دے موندہ حسد نہ بچ کی چاہ سر سدی لگا چی سڑے با حسدو کی ولے ددرہ طریقہ دے رخ کو لے دا ددرہ مسلک دیر مدے دار دے ددا دلیل لا جواب دے ددا کار ڈیر دے اخلاص سے سڑے وہ سر حسد کی جی سو سرا سڑے وہ سرا حسد کی او حسد دیر سخت بیماری دا پا آسمان کے اول دا بیماری شیطان کے راغلے و دل تر حابل قابل جگڑ چشوے دام نو دام پتے وجہ سر شوے دام او مفسرین ذکر کی تفسیر قرطبی چھ درے سیزون ادا سری چھ دا کار سوک کی نہ دعا ددی عبادتوں نے نہ قبلی گی دعا گانے نہ قبلی گی یو دا چھ حرام خوری حرام خواری نہ دی ددی دعا نہ قبلی گی اس یو تن لیڑو اور رشوت اخلی نہ تو ایسے چلو شکر رشوت اخلی معاہد دے نہ پس معاہد دے چھ رشوت اخلی دا خدا کدھر ہے چھ پدے پیسوں بما اللہ ساتھی دا معاہد نہ دی یا دا پاتلے دا وہ نہیں دا کٹکی او کور تے روڑی خرسی ہے معاہد دے دے تو معاہد نیچے بھی رکھے دے جو سکال ڈیوٹے لتے رہو ماں یہ اوتنو ناگا سر پورا کتاب ہو دے وفاق دے امتحان کی یہ ملگری تو واغس تو ناگا مالا راگ نا ماں تو معاہد ہے ماں ادا بے دے چیز نے دا مانا کتاب واغس تو میرا مار معاہد تعریف خدا نہیں دے کتاب پبڑ ہوئی دور معاہد پہ تعریف کے نشتے چھے مثلا ناظر دے پوز الکبیر کون دے خود کتاب آیاتوں نے دی پکے اور غر دے دو پہ خوزتین و منس کی دور دے معاہد تعریف دینا معاہد کو زان لدی اور دیر لوئے زبردست تبغہ رکھو کی چاکے پیدا شوالا موحد چھے در پائے ریزی زرشو چھے فولاد ہندی نہیں برسرشو امیدو حراسش نباشت ذکسو ہمیست بنیاد توحید بسو معاہد غطوی چھے تال ازو تو پیزار جوڑو ما دسرو زرو اتا زما خبر او مانا اگوی زپا کنیم زما چکا ما نظریه رضا باغا چلو اب بیاور توی چی تورا میرا آغست را کپره ده کٹو خو زما خبر او مانا اگوی زپا ده کم نیما امیدو هرا سشن باشد ده کس نی پچا تڑی نی پچا پرانزی همی است بنیاد توحید بسو دار توحید بنیاد ده اچی تالا مثلا نور سا نخوی اللہ سلیموان در کی اتو چا او کنا داس دي نه دا بس موي دي يو سو سي زونه دل در کې پاغه اوري راوړي دي يو هغه کسته چې هغه حرام افري د دعا نه قبليږي تويم چې غيبت دير کې داغه دعا نه قبليږي خو يو د اسماء الرجال باسته يو غيبت ته لکه فرق دي دا يو د دین د حفاظت ذریعہ را مونږ چې کم رجال باندې باز کو شانور لیکلي دي ارفشزي کې اغي خیمه لټی کړی دی په جنت کې اوچت خلق دی خدا دین د حفاظت تک ادار نه غټ غټ خلق دی ته خبرو کو یره دکه دا چلو دکه دا چلو او دریم شی چې دی هغه حسد دی چې په مسلمان کې پیدا شي. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق تو وایا ز پنا غواړم پرد دوش لون کی د سبا من شر ما خلقام ته شر د ټولو هغه سيزونو نه چې دی الله پیدا کړی دی ومن شر غاسق اذا وقب اور شرا د تیری والا نام اور د تیری شپیر شرنا اذا وقب چ کلی تیارو خفرشی وقب دار وقوب نہ پھیرے ماضی دے یو شے چ پبل کے ورن نوزی ومن شر نفاثات فی العقد اور شرا د پکوہن کو نفسن نا کسڑی ک خذے فی العقد پگوٹو کے ومن شر حاسدن اور شرا د حسد کون کی نام دا بدخوانا اذا حسد و کلچ حسد کارکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس دی صورت کے توحید اگر درے درجی دی چکم درے درجی پا صورت حشر کے ذکر شوئے ہوئے اگر درے درجی با پا دی صورت کے ذکر کی اور کم درے درجی پا صورت حدیث کے ذکر شوئے ہوئے اگر درے درجی با دیکھ کے ذکر کی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس چونکہ دے دے الہ اور رب دوارا راغلی دین ربوبیت و اولویت بشی لیکن کلا کلا دا رب دا پمانا دا الہ سر ام راجی لکا قبر کے چے انسان مڑے کیوں خودی جی تپوسو نہ بدکی گی نہ ال تجدہ تپوس کی مر رب کا جی توحید ربوبیت ہے مانو نہ آگا بوتا ہوئی کنے چے اللہ ربی آگا بوتا ابو جہلوم ہوئی چے اللہ ال تد رب نہ مطلب یواز ربوبیت نہ رے اولویت اور سونا صفات در رب العزت چی خاص تی رب العزت سرا اغی منلی دیو دا اغی مطابق تی عقیدہ ساتر دی ایمانیات ہو سونا ایمان لا الہ الا اللہ و توی بس لا الہ الا اللہ اغا پکر آگلے دل تو چونکہ مقابلہ دا رب الناس الہ الناس نو ربوبیت و الوہیت پکر آگے پینزو ذلا پدے کہ الناس راضی دا دو تفسیر مدارک پقیر سر قول لے چھے یو خو معشومان دی دویم زوانان دی درم بوڑاگان دی سلورم شریان دی پنجم نیکان دی اور داغے پنزو واڑو سر جدا جدا اناس اناس اناس پدے جے کے اغا ذکر کی گی. رب الناس ولی ہوئی تربیت خود ٹول مخلوق کی رب العالمین دے الحمدللہ رب العالمین دالان سیوا چسری دائی تربیت دے دا انسان دا وجود چ دے دا تمام عالم دا پار نمونہ را اتزم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر دے انسان لے جوان ور کڑے دے سرد علم نا آلات دا علم ور کڑے دے لکہ زی پدے چراتلو السمع والابصار والافئدہ دے دل ور کڑے دی انسان لکہ دونے غنتکی لوئی گی او انسان دکر زناور اغا صفاتم دی ولقد کرمنا بنی آدم کے منگ ٹول زناور یو صفت پدے انسان کے اغا ذکر کرو او پدے انسان کے مکرونم دے شیطان غنت کی دی او کپ بندگے بانے راضی ندے دا ملائک سر مشاباتم لرلشی او دا وسوسے تعلق دا سر دے دے وجنے دا ذکر زیادہ کو دا خصوصی کو قل اعوذ برب الناس ملک الناس تو زوان تب ہوئے چھے دما زور دے خو لیکن بادشاہ شتا زوان خپل غضب دے کنٹرول کا رب الناس رب شتا خپل شہوت دے کنٹرول کا یوسف علیہ السلام نو ویلی معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا دا اعوذ معاذ اللہ طول نیکانو اٹول پیغمبرانو ویلی اعوذ باللہ انکون من الجاہلین معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا شہوت نشم پورا کولے دا ربوبیت تقاضا دار چ شاوت نہ برست کے گئے ملک الناس دا دے تقاضا دار چ غضب بے دائر نہیں استعمال ہے استعمال ہوا اشداء علی الکفار اعزۃ علی الکافرین لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ لیکن دا کافر سر پزیر جہاد کے دغا سختی استعمال کا میدان جہاد کے مجاہدی نہ التپ جنگ کے گڑ نشی ویش لے کے رے غضب دے حلتے استعمال کا اس دل تک پہ مسلمان بانے رسل استر کے روبا سے دی تو وزیرستان مسلمانان دی پاگی استر کے روبا سے تیرنگی بان استر کے روبا سے کنا غلط سخشا او الہ الناس تو خواہش ہو تقاضا دارا چتاب الہ تنرسی چ خواہش قربان کے نیلا تبرسی ار اے تمن تقاضا الہ ہو ہوا ہو خواہش پریرا غضب شہوت داد یی خدا دے داسی چ اشد علی الکفار رحماء بینہم تدی موقع محل زکا و من شر الوسواس الخناس وسواس دے میں شریوی چ پمانہ دو وسوسے کا یعنی اسم دے تے شر دے وسوسے دا معنی چ کوں کو دار دے میں شری دا لک زلزال پمانہ ر زلزلی سر راضی یا مصدر کا وسواس پکسری سر لکا زلزال وسوسہ ستا ہوئی زڑکے و خبر غلق انتا کے راشی پلا مانا دا وسوسے دارا چھے کلخ کاری اگا غش راوالی او اونکے مرغی او غلی غلی پی ورزی چھے چاہتا مرغی تا پتہ انہ لگی چون تختی نہ دے عمل تا چھے کم دینو وسوسہ بھی رکی گی کلا کلا خل کو جال لٹکڑی کنا آ جار دے لے لٹکڑی چھ مرغے پکے راٹنگ کو آخو تا کاکا ناستی نہ چاہے مرغے راضی نہ بلخوا تنی داغا پہ زڑو سو دی چاہے جزا وڑا مرغے را لا بچے رے پوی کے ڈیر نہ دان نچی سات لے نہ آگے شی کی تھے نہ دے سڑی تا دوتا نہ گو سہی دو سیزو نہ گو سہی اوم ور تخکاری گو سرے اوم ور تا چنچڑا گو سرا چنچڑوں گو سا شوے دے او خکاری مغو سا شوید خکاری وی زمان دا خکار آفا کو او چنچن وی زمان دا خلی را داوی لرکے حال دارے چی پا منس کی دار دے چنچن حفاظت تے دانا خلی کو پڑکا کے گی دانے تا گورے او بیا با ارتے گی ایتا نگورے چی سبر اثر رکی گی ندخ خکاری چی کل خکار کی نداس غلق انتا کی زانو ابیا رین بعد ڈس کی دگا ہمس السائد دیتا پا عربے کے وسوسہ بھی لکھی گی یا بعد ہوئی داوی لکھی گی اسوات الحلیتا دا کالو آواز تلک کالی چی خلق ہوندے کہ کیلے کالو ایڈیر نرازی دیتا بھی لکھی گی خناسو فلا اقسمو بالخنس مخ کی ترشو خنس چی رست رست کی گی دا الخناس چی رست رست کی گی فلا اقسمو بالخنس او دا الخناس پا یو مانا باندے رازی اس دے اشکال لارے چی دا وسواس دا خناس ظاہر کے یو بل سر نہ لگی سوک پہ نہ پوئے گی نہ وہ گور وسوسا چی نہ وسوسے مطلب خدا چرا مخ کے شو اور دے دے بیچ خناس ہو نہ دے مانا رہا چرا رست شو نہ دا کو پکلام کے تناقض را گئے نہ بنی آدم پکلام کے تناقض نہیں لیکن دا اللہ پکلام کی نہیں دستہ زین کے راغ لے وسوسا اغا وقت کے رے چ غافل ہے اور خناس اغا وقت کے رے چرا وش ہوا تھا استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین قرآن والا ذکر کوا شیطان دا وسوسی نبا رب العزت چکم دین آغتا بچ کی دا وسوسی تفسیر شاہ عبدالعزیز دا ذکر کرے رہے چھے دا شیطان عوام پا دے گمراکی نمبر ایک چھے دا ذات و دا صفات تحقیق کے لگیا کی عوام د دې پدې مسله څه پوئږي ذات او صفات او تحقیق د دې وجه نه خطیب سیب لیکلی دی الجامع کې چې په منبر باندې عوام ته د صفات او مسله اړو ذکر کوما بس دونه وته وای چې د الله کلی صفاتونه دي او الله په صفاتونو پیژندې شي ها طالبان ته وایا بل طریقه راغدارا چې د مغفرت امید غفور الرحیم دی او بل طریقه دارا چې د پیریانو یا بل چا په عبادت باندې ولګي او دا دے علاج بسی یو خود دا طرف تا التفات دیر مکواس پیچ غاپی یو طرف تشا اکنا تولا گٹا گو رے دا گٹے با دونا گرانی شی سکر دیر با دا دے مانگ با سیوا شی کنا کیمت بیو خوا سیوا کی گی نو اول نا التفات مکوا بلدہ چی طریقے سے دکا تا دا مکرون پا مختلف و طریقوں سر دی کم سے کم تلبیس ابلیس کا تل پکار دی دے محدث لپا یو ناشنا رنگ کے رازی دے فقیح لپا بل رنگ کے ورزی دے مولا لپا بل رنگ کے ورزی دے امیر پا بل رنگ کے ورزی اور درم دا چی ذکر لسانی اور ذکر قلبی باندے مداومت تشاوت دا غضب اور دا خواہش چمک کے ذکر شو دا غین دا زڑا اغا پاکی دے سر بتا بچکے گی در وسوسی طریقہ سرا دا سی بڑا تکی ولا غرنکم باللہ الغرور مثلا یومی سڑی لے چی شیطان راشی وسوسو تو آچی یا انسی یا جنی اور توئی شیرا لے دل مردار کی کننا پ ڈیران ولے اج چاڑو اور پسرا والے چر ایا گڑ حلال کے ناغ خری اج دا ولے تا کو تخنا کے نا بل ببل توی او کنا خوی کنا گورا مزگو تم دا خبر راضی تا کل مطابق خبر ہے اوکڑا کنا چا لے اوجنی ناغ نہ خری اچ تے پخپلا باندے ذبح کے ناغ خری اس دے چ قران نی وی ریو پس خبر شی فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اغا کما کلک خبر چي دا اغا پاتش جي دي کہ دن خبر دارا چي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق داسي بل يوتن برامخ کشي برامخ کشي امو دا نبي په زمانہ کې عبد الله نومو نومه سنخ کوله قرآن کے راضی کا نا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم چتا سو دو چائے بارت کوئے جہنم تبزی نا الیاذ باللہ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام ورتزی نا جوڑو دمونگا تلل و سر سر نوش تا اک عنہا مبعدون التا ورپسی جواب دیکھنا خو ما تا گوری ما تا چی جی ما پا لغت کے عام راضی عام خوراجی خواہ خانور دلیلون تقومو گو رکھنا چھ خاص کردے دے او کنے دے خاص کردے دار شیطان ترتیبون دی مختلف ہو ولا غرنکم باللہ الغرور او دے مشغلہ دا خنناس سرا مشغلہ دا خنناس اللذی وصفی سو پی صدور الناس دا تا زیم معلوم دے پی صدور الناس چھ دا صدر ندے زرد اصل کی نا دا خرطم دے زرد آرام کردے دے چھ دا خراب شی زرد خراب شی نا بس کاروران چھ دا انبیاء و محنت اگر پدڑ باندھ دے دا باطل محنت اغا پا میدا و پا خیٹا باندے دے دا دوارو کے فرق دے او دا بسو کی من الجنت والناس دا پیریانو نوم دی او دا انسانانو نوم دی وکدالک جعلنا لکل نبی عدو دا پیغمبرم دشمنانو شیاطین الانس والجن یوعی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ورتو آیام اعوذ برب الناس زپنا غارم پرب دخل کو سرام ملک الناس چی بادشاہ رخل کو دیم الہ الناس اجد پرکون کے رخل کو دیم من شر الوسواس الخناس در شرع در وسوس اچون کی نام الخناس چی اغا پرستو کی دن کرے اللذی اغا خناس یو وسوسو چی اغا وسوسے چی فی صدور الناس دخل کو پسینوں کے من الجنت من بیانیا کر پیریانو نئی والناس و کر انسانانو نئی طریقہ دائی چھ قرآن کریم کل ختم شی نحال مرتحل لاغل دے چھ بیاری شروع شی نئی اسے یو پینزہ منٹا کے لکھا دے سورت پاتحی خبر کو بسو خبر ختمو بیا خدا وائیو چھ حال مرتحل تدے دا مطلب دے چھ دار ختم کن الحمدو وائی بیا ذکر شیطان پتہ مرے جے دے قرآن خلاص کو خبر ختم شوا روجہ ختم شوا اور دشپے و بس شو لذی اور ڈز بکی گی اور وی سی آر نہ بھائی اور بلیو پرنٹ بھائی اور نیٹورک پروگرام بھائی کیبل بھائی ویچ نہ دا بونگا بیا شروع کچھ دے قرآن کریم کا اثر دا الحال والمرتحل دا عمل ابن قیم نہ منی رحمہ اللہ اعلام الموقعین کے چسنگا نوری خبری دن یو خبر پک دارا سلورم جل لے اور 385 سفرا اغلی کیف چی بعد خلقو دا دے دا مطلب اغسط کرے اذا فرغ من ختم القرآن قرآ فاتحة الكتاب چی قرآن ختم کن فاتحة الكتاب و سرد رہے تنوائے لکا شورو کا وہذا لم يفعلو بزار آغادت کی دا سے وہذا لم يفعلو احد من الصحابة والتابعین ولست حبه احد من الائمة دانا دا صحابون ثابتو اور دانا دا تابعین ثابتو اور نہ امامان کی او امام دے تو مستحب وی دی نو دا حدیث سے مطلب دے حدیث کو راغل دے وی دا حدیث یو مطلب دار چ رہے یو غزا نہ فارغ شی نو پبل غزا بان وردا یا رہے یو کار نہ فارغ شی نو پبل کار بان وردا نو دا دے دا مطلب دے کنے چ رہے یو ختم نہ فارغ شی نو بل ختم شروع کوا یعنی بل کار شروع کوا خو لیکن خبر دارا چ پ مسند دا دارمی کے مرفوع روایت تے بے سند حسن بالکل کل سند دے دے اور خالص پتاوا کے دارے جی سند ٹھنگے دل سند دے عبداللہ ابن عباس ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما چوبی ابن کعب ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چید نبی علیہ السلات وسلام طریقہ دعوا چ قرآن بے کل ختم کو داغے نہ پس بے الحمد ہوئی داغے نہ پس بے دعا اختلا ثم قام اور بیا با ادرے دو یو دا دویم دا امام مجاہد رحمہ اللہ وی چھے دا طریقہ را دا غینا پس دعا را اوگا دعا چھے کم دے نا قبلی گی نا آخوا دا حدیث نا ثابت ادیخوا ابن قیم رحمہ اللہ لگیا رہے چھے نا دا چانا نا دا چانا اور ای چانا نا ثابت نا دا ثابت خبر دا الحمدللہ ٹولے منی ہو سو کسو کے علام الموقعین منیوں نا دا خبر والا نا منی تروسے خو نا منی ہو یا پتا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا لیکن پھر حال تک کا خبر ادا نو پدی وجہ سے رموں گا صرف شروع کو سورۃ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین دا صفتن مالک یا اللہ تے صفتن دا خدائی توب ستار پار دی صفتن خود دیر دی خدا دو پک دیر خکولی دی لتعلم ان اللہ علی کل شئین قدیر و ان اللہ قد احاط بکل شئین علما یواز رب الناس نے رب العالمین چی سوک سخوری اکر ورکے توت خورا کرا نو توت والا ورکے اور چی دا توتان موسم ختم شی دا چا شا توت وقی دا چا توت وقی نو چی دا توتان اور شا توتان دا موسم ختم شی نو بیا توت خورا کم نخکاری پتہ نہیں لگی پارا گاڑا چیزی خو توت والا ورکی توت خورا کلا نو یہ خورا کرے نو دے خور کے جی مرغابے ہی نو چو گورے نو غو اثر گردی را گردی او مائے بخوری اغل مائے ورکی مائی خورک لات ایو پاکی سنگ خورا دا سنخورا غتوی چی گٹا خوری ناغلا گٹا ورکی او شکر خورے کو خدا شکر ہی دیتا ہے غڑی شکرے چی سوخری غڑی شکرے والا ورکی او پا اپریکی دنگلو کے اتیان دی نا کاجا والا ورکی کاجا پیونیم روپے یو دانا دا وڑا او اتی سونا خوراک کی چا میخ غتا پتے چی میخ سونا خوراک بیاتی چا سونا خوراک کی اغور کی وکایم من دابتن لا تحمل رزقا الله يرزقها وياكم ددی مسئلے ډو فکر مکوا لی باټره کې جناسته ارتست دې لو کو نته بابو سیف دې او غله ورکی نو گویا کو په دغه کې تیلی وخی خلک وی چې تیلی پکې موخه هغه پکې مؤدبه اسی سره خبر ابرر سره وکړ دې نو چې غله ورکی نه طالب نه درکی الرحمن الرحیم برکت پکې مو چیر یو سیس کې عام میرا بانا دے خاص میرا بانا دے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دیم رحمانیت تے چی دا رحم دے چی قرآن چاہتا اخو دا صفتم چاہنا منو او مشرکان باوی چی رحمان الیمام منو بل رحمان پکے نمنو قل ادعو اللہ عبد الرحمن ایم ما تدعو فلو الاسماء الحسنا پتاور دارلوم دیو بند تفسیر قرطبی نور مفسرین ذکر کی چھے رحمان بگوارے بل چاہتا نہ ہوئے رحمان دا اللہ سر خاص دا سنم دے لکا اللہ چلے نو دا عام خلق بھی رحمان بابا ہوئی شیر وہ ہوئی ویدو رحمان بابا ہوئی کاغر رحمان کی خو سبق نہ ہوئے لے شاعر دا سنہ خبر دے شاعر کو قرآن نہیں بھی دے نید دن نمسلو نہ خبری خو بس شاعر ہی نو نو چھے چانو عبد الرحمانی غط عبد الرحمان وایا تش رحمان ورتا موایا او عبدالی خواتا اڑوایا ما یاد چانم اللہ پاخر کے راضی دیر خیال ساتا زمو معاشرہ دیر غلط روانا دا لکہ یو تن دے امانت اللہ بینمی ندی بوتا من تولی وی گورا اللہ سر ایسے چلو کو ایا ارپان اللہ نم بے ندی بوتا پانولی وی دا اللہ رو لے رو غرزو دا سونا عظمت تے تدیو جن اوس علماء دا فتور کی جدا سن نمونه مال اج داخله کی ورانی دورانی بس مختصر نمگ دے خلق تو اوسو دین نمونه نہ سر دلچسپی نشتا اگے دا ٹی وی دا کم اداکار دے ک نمونه گدی او جن کے چ دے ک شانتی نمونه گدی اوس بگے نم راوتے ملکہ الزبتو الزبت پکی نم شور ہوشم عام او خاص میرا بانا دے دیر ال ترغیب راکو او مالک یوم الدین ملک الناس مالک یوم الدین لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار حافظ ابن کثیر دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نقل کی دیجئے کہ حدیث نہ رہے خدا عمر سے قول لے عمر سے سوک دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی فرمائی لیجی دا خلین بے دا حق دا بلا خبر نوزی دا عمل دا حق دے خاص دا نمی غصت دے عمر اگر چې د دمخه ته شیطان ناراض نو ته مخ کراته انو وسم په دې وخت کې مو شیطان د دمخه لنی شي راتلی له عمر رضی الله تعالی عنہ کارونه چې کوم دي شیطانان په بل غاړه لګیایي نو دا وا قول له حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو موتو قبل ان تموتو ځان سره حساب کتابو کا مخ کې دینه چې حساب د سره وشي د حکومت به سه احتسابي دا احتساب خو دې لري چې زمامل ګرځیاو کا بار ناراضه زمامل ګرځیاو کا زتا ته اس نوایم سمغ حساب دے کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا اگر رضا روانا دا ایاک نعبد الہ الناس یا اللہ منگستا عبادت کو دارا طول قرآن سر دے راز دے دا سر و آدھ الکلمہ الدین کلہ فی هذین الاسلین العظیمین العبارت من اللہ وحدہ والاستعانت من اللہ وحدہ ایاک نعبد عبادت صرف ستا کو خفلو اید رانشی عجب رانشی مددم ستانا غارو او مونتا دیغا لار اغا اخایا نیغا لار کم لار دا صراط واللزین انعمت علیہم علامہ شاطبی کتاب الاعتصام ختمی پر ایک خبر بالکل اخری کر خیرا چھے سڑی والاں پکار دی تش پدیم نکی گی چھے تش دین اتش پدیم نکی گی چھے سڑے سڑی بولا پکاری ناغا سڑی کم دی اولائک اللزین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تاغی منعم علیہم لا رات نصیب کا او چچتا منعم علیہم ان مغضوب علیہم برا پاسی او چچتا منعم علیہم ان دوالین برا پاسی چی داغی دلارن یا اللہ دمونگا افادت ہوکے وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وإلى ربك فارغب او چې څه غواړې نه خپل رب سره زړه لګاوه. مشکلات به در باندې راځي نه ته خپل زړه الله سره لګاوه. فإذا فرغت کله چې لمانځه نه اوزګار شي فانصب نو دعا کوا. مسله د دعا ده. یو وګوره د سنت نه پس په جمع سره دعا ده. هغه کې هيئت بدل شوی دی, خلک ګډوډ شوی دي داسې, او بیا خلک را جمع کې په اواز سره هغه هيئت له دلیل نشته ناغه خو بدت ته دین دا چې فرض مانځنه روستو خلق خلاص کار اورات کی د فتاوا دارالعلوم دیوبند خبره چې اجتماع باقی ساتي. اجتماع و دانه چې اجتماع جوړي اجتماع وا بیا دعا کی چې د دې دعا وسو کمی تومبه خبره خدا کو چې د امام د پاره دا مسنون یو عمل لے چې د سلام نروستو قوم تر رو ګرځي. امام بخاری باب چڑھل دے دویم جل 316 صفحہ. فائدہ دا بابن یستقبل الامام الناس اذا سلم. دا باب پدے کرے چی امام سے با خلق و تمخرا گرزی. جواز پا ہر طریقے سر دے, کدا چی خی طرف تا یا گس طرف تا ین ام ٹک دا. کلا کلا اکثر خلق یو طرف تی یو طرف نرے پکار پای اصرار نه کخی طرف تا گره سی نیم که خوز اکینی بعد مقتدیانو نه بخاپی نه ازی او غار تکینی اصی خپل غور طریقه دارا چه بلکل مخامخ اگه چه کم دین خلکو تا مخ کا او کنا نمخ که زی خی طرف تا گز طرف تا کل پیغمبر کور تا تو نروان شوی دی. یو دا بخاری دا باب دی. دویم بخاری باب تڑل دی باب و مقصد امام فی مصلاه و بعد صلاته. امام سے بعد دمانزن رستو پخپل مصلاه بانی ساری گی. دام دویم جل کے صفحہ 317 بانده. دریم باب دا امام بخاری دے باب و ذکر بعد صلاته. دا باب پا دے کے دے چه بعد صلات با ذکر کول غواری اسکار خو با کول غواری. دا خو پا حدیث کشتا کنا چه تبا دری دری زلا سبحان اللہ دری دری زلا الحمدللہ او سلور دې زرا الله اکبر وې کوتا کولې پاسې. دا خو په صفا صحیح احادیثو کې راځي. او یو حدیث کې راځي لا تدعن دبر کل صلاتن. دا هر مانځنه رست ودا بالکل نه پرې دي. اللهم عني على ذکرک او شکرک او اس نه عبادتک. او نیر المرام کې عبدالعزیز نورستانی مولوی شه وو چکم کتاب والا مکتب خیریه در ریاض شایع کړی دی. پاغه کې غدا لیکلی دی چې دا حدیث چې دی یا معاذ دا کې نه راغلی دا او نونی تاکید ثقیلې نه دا ذکر کول ضروری دی. دا ضروری ټکره پائے کې نا خو ذکر کول ضروری دی. ذکر خو کوا جمع لارستو ذکر کو خپل ذکر خو کوا تسبیحات وایا نشه برابرول چې تلوار دی ایمرجنسی دی دری دری نشه کولې لزل وایا خوایا. باب الذکر بعد الصلاة. بیا دا یو اغا دعا دا چه دا سلام نمخ که دا اللهم ربنا آتنا یا بلا اللهم انی ظلمت نفسی. ایه که بخاری که حدیث رازی چستا خوخ را جکم ویوری خوخی خدا جامع و مانع لندگا پکیوایو. خدا فرض نروس تو اسکار دیر را غری دی او ادعیوم دیر را غری دی نو پا دے که جمع مطلوب نرا چٹول را جمع کا پدے کے تخیر دے خو جمع من ام نرا سڑی سر وقتی کا نا ناغل از ضروری خو نرا چی امام سر دے دا سکی زان لدک پل اسکار اورات زیاد کی سونا اسکار اورات چی دل ورزی اگر کی اللہم انت السلام راغل دے اعینی علا ذکر کعب داود کے راغل دے کلمر توحید ویل بخاری کے راغل دا او پا حجت اللہ کے شاوری اللہ رحم اللہ علی کری دی آچی راجی کنے چی تبا دیر نکینے لگے کہ دانی دی بیری چی اللہ مانتا السلام لا یقعد الا مقدار ما یقول یو اللہ مانتا السلام دے یو مقدار دا اللہ مانتا السلام دے دوارو کے جکم دے ناغا فرق دے. او بخاری کی یو باب دمشتا باب الدعاء بعد الصلاة ذکر دان لدے دعا زان لدہ باب الذکر بعد الصلاة دویم جل 314 بانے دے. او باب الدعاء بار الصلات دیم جل 937 باندې دے دا دے چکر ذکر کی باب الدعاء بار الصلات ناشک برا شیخ احمد علی سہارم پوری رحم الله لکلی دی المراد الدعاء بعد صلاة الفرض مراد دا دینا دعاء بعد صلاة الفرض دا فنور رضا کم دا مراد دا فصلا فی الاذکار الواردة بعد الفرض التے باب دا تڑل دے دا آغا اذکار یادوما چی کم دا فرض نرستوی را غری دی دا ایر سنت سر تعلق نشتا نبیاری کی چی وادا رد علی اللذین یقولون لا دعاء بعد الفرض الا مقدار اللہ منت السلام او فتاوہ دا فقیہ بلیس منکو لیدل نرا و پتہ نلگی جشتاو کنا خود امام بونیفی و روایت نقل کرده ده چه کل امام دمانزن فارغ شی نو خلقو تر مخ راڑی دار امام بونیفی را مرلہ و روایت ده که دا اغن نیوم نمون پیغمبر مخ کی ویدی ده بابون یستقبلو الامام الناس دا سلم نبی علیہ السلام بسلام نفسو خلقو تر مخ اغرا گردو ابو داود کی و روایت رازی یوتن یو صحابیر ابن قیس اغوی زمونگ یو امام و دا غنم و ابو رمسا ناغد امونگا امامتی کولا اور انبانی صف کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نوم اولاد لیں مقتدی لیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نوم اولاد لیں کی طرف تو اولاد لیں اور جکل منزو شو نداغی نرستو یو سڑے ہو اگر دیر زر پاسے دو نو کارد وط عمر سے ہو اور تیج پدیخو آل کتاب تباشیو او فحص دا ادا سے دا اگیلے والا زور ورکا پا خدا بے من کبی وکینا دون زر زر پاسے دیسے ہوئی وی دا فرض نروستو بدا سے زر پاسے لگا پا سروڑ کا چناستے زر با پاسے اگو تا کینا لگا پا گرون چناستے پاران دیدے کینا زر پاسا ما بیا دیوتا ہوئی چالی کتاب پا دیتا باشو چھئی سنگ پرد من زکڑن جو نیغ بشو کوتا کو ازان لبے بلمن شورو کو نبی علیہ السلام موجود دی اغرا سے پروی او کتلو ایوی ویل اصاب اللہ بکا یبن الخطاب عمر سے بو اللہ حق تو رسول پدے مسئلہ کے بخاری کی چرازی روایت بخاری کے کان النبی اذا صلی صلاتاً اقبل علینا بوجہی نبی علیہ السلام جو منزکن منتبہ رامخ کو دون خبر ثابت شوا چرامخ کے دل دام ثابت را چی تسبیحات ویل دام ثابت را چه اسکار و رات کول پات شرف علیه دو لاسونا پورتا کولو سو ادیخو خوشوی کنوس سوک پاک داوی دا پاک نشتا بس اسکار و راتو که ازا ریاض که وغیره که دا چل کیگی ای بس درزی نو فیض الباری که عبارت تے او تحفت الاحوازی که غیر مقلدین چه کم تترمیزی شرع دا مبارک پوری سیبا اغم دالی کلی دی چه دا فرض دا دین پس دعا چکے رفع الید پا دے کراغل دے او اغا احادیث تحفت الاحوزی جمع کر دی مبارک پوری سے غٹ محدث تراغی او بے ویلی دی اگر چه پا احادیث و بعدو بانے کلام شتا لیکن مجموع روایات چرا جمع کے نو پا دے بان دے دلیل جوڑی دیش چه دا و بیدت نی پھر جملہ و دیتا سنت وے کتاب الزہد دے امام عبداللہ ابن مبارک پائے کے راضی رفع یدیہی و دعا لا سے پور تکڑو دعائے غختلا اور دیتے دعا وے لے دا اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت اگر چھ پدے کے خبر دارا چھ پا کم ذکر باندے دعا و ذکر یو والوان اطلاق راضی چھ پا کم ذکر ذکر اطلاق غالبی حل تا بلاس نہ پور تکے لکس پمے دولی دلا یا با اللہم ایلو دے کے لاس نشتا روڑے رو خڑلا دیکھ لاس پورتا کول چکم دین آغا نشتا تٹے تزی تٹے نروزی نا پا دیکھ دغا لاس پورتا کول نشتا چی پا کم باندی دعا کیفیت غالب دے نا پائے که رفع الیدین دا لوازم دا دعا نا خونا دے لیکن دا مستحباتو نے دے ور خبر دا پا زیر دے چی منگا نور والی پیش کو دا شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دیلوی سے با چه ده تمام و غیر مقلدین و استاد دیغا و مشر شخصیت دیغا ده ده اغا فتاوه ده فتاوه نظیریا زی چه ده کمی فتاوه اواله ورکو ما ده پا دیلی که چه کم چاپ شوی ده دیلی پرنٹنگ ورکس ده اغی خبر ده کو ما پایه که اغاوی عبارت بہ مزداغ وایو تو مشران عبارت خی کنا ہاتھ اٹھا کر نماز ہاتھ اٹھا کر بعد نماز فرض کے دعا مانگنا درست ہے چلاس دے اچت کڑی اور فرض مانگنا درست دعا غاڑے دا سیدہ کتاب و عمل اليوم واللیلال ابن سنی میں ہے دا پدی کتاب کی دی کتاب و عمل اليوم واللیلال اگت پتہ و دا سند امو اور دراویان دا حیثیت امو اگت محدث تے کنا حدثنی احمد بن الحسن حدثنا ابو اسحاق یعقوب بن خالد بن یزید حدثنا عبدالعزیز بن عبدالرحمن عن خسیف عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ما من عبد بسط کفیہ فی دبر کل صلاۃ کم بندہ چے بسط کفیہ لا سنا اغا اچت کڑل فی دبر کل صلاۃ دا اغا دبر نہ رے چے دا مان سلام نمخ کی ہے کہ لا سنا نہ پورت کی گی دا یعنی ما من عبد بسط کفیہ فی دبر کل صلاۃ یہ دو دبر کے خبر وکو وسو اب یو الہی و الہ ابراہیم الاخرہ دا دے حدیث پراویانو کے یو راوی دے عبدالعزیز بن عبدالرحمن اگرچہ اغوی خپل دا آغا خبر دا اگرچہ متکلم فی دے لکمی جان الاعتدال کشتا لیکن دا دے متکلم فی کے دل جواز و استحباب کے منافی نہیں چہ دا دعا بعد الفرض جائز دا اور دا مستحب دا دا دے منافی ندا کیونکہ حدیث ضعیف سے جو مرفوع نہ ہو ضعیف حدیث چہ مرفوع نی استحباب و جواز ثابت ہوتا ہے دلیل سرے اغم زمون دے غارت راغلے دے قال فی فتح القدیر فتح القدیر کیلی پا جنائز ہوکے چھے استحباب ثابتی کی پا ضعیف سرے خوچے دو ندے چھے موزونی فتاوہ نظیریہ 265 صفحہ تدقی دیلی پریس چاپ ما خپلا چھے کلاوما مدرسو دے غارتا نو دا سے یو سوال لاغلے ہو ما دا ہے جواب ورکڑے چھے داشتا ہاں دا پا کنشتا چھے اوتن با پا زور ہوئی چھے اللہم آمین رحمت کا یار ہمارا راہمین اور خلق بہت انندار کی اسوک پہ کدہ سے پٹ پٹ پتہ گوری چاہے امام اچت کڑا کنا دغی سرے کار نشتا ستاس کار اورات دے بس داغا سر برابر شی پائے باندے دسخط ہم شوے دے اکیلی جی اگا پتوہ چا تا پرتی چا امدک کشانتے دوا شتا بعد الفرش شتا بلی او کتاب کی دائی پہ دسخط شتا چی دمو پہ ملگورو کی خارخ پیدا شوے دے چاہی پہ دے دعا بعد الفرش کے خبری کی ایتے خارخ ویلے جا کتاب ما سرشتا سرد آگی دے دسخطا خدر خبر ہے تحقیق بدلی گی را بدلی گی نو دا دغا خبر ہے وہ فتاوہ نظیریہ دا غیر مقلدینو پتاوہ را دا مخی چا کم دے دے ترمیزی شرح دا غیر مقلد دا او پتو القدیر والا خود امونگا دا کتاب ورکڑیش و حافظ ابن کثیر ہو ابن کثیر در کل تفسیر دے احسن الکلام کی پدرے مسی پارا کے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءاً دے آیت پا تشریح کی ذکری دی شدر کل تفسیر دے پخل تفسیر کے ابن کثیر کے دے لکری جدا غیت دلان دے والولدان اللذین یقولون پینزم سپارہ کے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم آلوها رفع یده بعد ما سلما تو برے تے لرکڑے دے چھ سلام اجار باسن دے پسے لاسون پورتا کڑی دی نبی علیہ السلام والسلام تا دے حدیث پراویانو کے علی بن زید دے حافظ ابن حجر ورطا ضعیف ویلے دے لیکن بیاوم اکا خبر دو شیخ الکل دے دے کے چھ اس کا ضعیف ہونا ثبوت جواز و استحباب کے منافی نہیں چھ دے دینا مستحب دے گنی ثابت شی جائز داتی ثابت دی شی او مصنف دے ابن ابی شیبہ عن الاسود بن عامر نبی ہے اغوی صلیتو مع رسول اللہ الفجر دے سار منز پہ پیغمبر پسیو کو فلما سلم پیغمبر چھ سلام جار باسو ان حرپا نرو گر دے دو و رفع یدے لاسن پور تک لو و دعا دعا غختلا گویا قولنم ثابت شوا او فعلنم ثابت شوا تا خبر لا دماغ پلا نہ رہ چیز کوما حرر و العاجز عین الدین دا عین الدین یو عالم اغدا لکل دا فدید اس خط سید محمد نذیر حسین دا شیخ الکل فی الکل خبر دا دائی دا خپل شیخ چھ دا غینا قابل شیخ ہو دائی سر نشتا دا راغ خبر دا بہرحال صحیح طریقے سر مطابق چی امام با آواز نہ پورت کی ریوری کلینڈری پکے نشتا الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا دا پکے نشتا چی چلو بریک بشے دا پکے نشتا دا دین علا وقت پل اسکار اورات خلق کی امام سید کی لفرد و نفس بقار اجتماع دا او غزان لخپل دعا غواری مقتدیان دا شروع دا اختتام پابند ندی دا بالکل بدعت نہ رہے. بالکل صحیح خبر ادا. او کسو غلط کی التزامی کی نہ داغے علاج دا نہ دے دا غلط طریقے سے شروع شوی دی. دا سر دا درد علاج دا نہ دی جی چھ سر کٹ کا سر دی خو علاج ولو کا دا کو یو مستحب دی او سڑے پہ دوام کی ٹول عمر دی پکی کنے جمعہ ترازی دمانزر پارا او دعا غواڑی جمعہ تے چکر راگے او چھ زین دعا غواڑی ٹول عمر دی غواڑی دا کو بدت نہ جوڑی گی اگر چھ دے پدے وانے دوام کی. او دم پا حدیث کی راضی لار پاو یدے فی شیء من دعاء الا فی الاستسقاء نبی علیہ السلام فی استسقاء کے داس لاس پر تکول طرفو نہ بیخ کار کے دل داغے نہ علاوہ داس لاس نلی پر تکڑی ال تا دا مطلب دے لار پاو دا مطلب نہیں جلاس نہیں پر تکڑی داس لاس نہیں پر تکڑی داس پر تکڑی تے روایت چ کم دین آغا مطلب دار ہے. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزل قبلے طرف تا مخ کڑے دے او دوارا لاسی اوچت کری دی قبلی طرف تا دوائی غختلا دا فرد نرستو جز در فلیدین دا امام بخاری پائے که داشتا اللہم ما دے دو سن وات بهم دوائی غختلا اللہم ما دے دو سن وات بهم امام بخاری دا جز در فلیدین دے که صفی جدا جدائی خواہ نمبری چی کمیوٹک دی حدیث روایت نمبر 89 نمبر خبر دا او دغ شانتی عمر اليوم واللیلکی اللهم ربنا ورب كل شيء کله پدې کې دو مفرد د غمر غری دی یو یو کله کله پې دې کې د جمع غنه دی راغلی راغلی چې پکې ربنا وربک درې دل به وي هدا پکې مرا غری دی اجعلنی وحدنی مفرد پکې استعمال شوی دی. او تبرانی کې اور روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یکن يرفع یدی حتا یفرغ من صلاته نبی علیہ السلام با الاغ اللہ پورتکول چی دمانزن با فارق شو دوبر دا سے دی حتی یفرغ من صلاتی نبیابی رفع الیدین کل رواو تبرانی او حیسموی رجال بلکل سقات تی مجموع الزوایت کے بلکل یو یو راوی پاکے بلکل کرا دے نیر الفرقدین کے شانور کشمیری رحمت اللہ علی اغام دا دے ذکر کردے دے او امام سیوطی ویدی دی چی دا دے سند بلکل سقرے او پا دعا کے اغوی چی دا حد لاسون پورتکولو احادیث اغام معنوی تواتر تا چکم دین اغا تقریبا رسیدلی دی دا خبره په تدریب الراوی کشتا او الکوکب کې د مولانا گنگوہی رحمت الله علیه اغه وی چې بالکل لسر نه پردو نه پسوم دا د موتاړی دی او سغواړی نه دغه خلک تعذیر ورکړي ځان له سغواړه کنه دا امام پریدا خو ته خپل سر نه سغواړی نه ان ربکم حیی کریم راضی نه دې دې کې کوم دې سو باز ماز پدې باندې اغا باز خلک چې کوم دې نه کی پدے کے احسن الکلام کے پدے ذکر کل دی چھے دلتوں دی ورابانیتا نبترعوها کیوں چھے ات اجتماعیہ پا التزام سر جوڑا وال لکا چھے رواج دے بدعت تے سیدہ التزام قید پکشتا سوک چھے خبر کی التزام قید دے پکے لگی اور دے التزام چھے کم تعریف دے اور کم مصداق دے اگر بے مخت ہے سکے چھے التزام سر اغلی کل دے بیا بدعت تے حیات اجتماعیہ پا دعا بعد سنت کے بیرات تے نہ ددے آیت نہ دعا بعد سنن او یا بعد الفرض بالحیات الاجتماعیہ دا غیر پار نیول دلیل نیول دا جاہلانو کار دے جاہلان دا مشرانو تو گوری چوی کچا تو وی ارچا تو چوی خلق آئی دولی کل کتاب الزہد دا امام عبداللہ بن مبارک آئے کے صفحہ 405 کی ہوئی کان رسول اللہ اذا فرغ من صلاتی رفع یدیہ وضمہما وقال رب اغفر لی ما قدمتو دا رسالہ دا ماسرا الاعتصام دا لاہور دا دا شیخ عطا اللہ حنیف چی دا غپا نسائی باندے تعلیقات تیرے سلفیو او دا غی ہفت روزا چی وستاو کنا خمخ کے وا دا شمارا 25 دا جل 31 دے اور 21 سفر 1400 ہجری 10 جنوری 1980 رسالہ دار